district vehicles. It's not, it's sveitīgums laipni, es varu tikai piekāvāt labi, bet tā tūmā mums. Es lūdzu, kungs, tad pieņem mums tādu, kad mēs esam tās pieredzījumi, kāds lietas, kas bijuši šajā laikā nepareizi, tās pieredzījumi, mēs esam bijuši masticīgi un neusticīgi kādās vietās trams. Piedod, un tu redzi mums sirds, redzi tās, ka mēs ilgojamies pēc tev, mēs ilgojamies pēc sastāt tās. Es lūdzu, kungs, tad mēs šajā laikā, šajā dienā tās varam to brīnišķīgi piedzīvot mums. Un Dievs dod, ka mums ir atvērts sirds, kungs, tavam vārdam, ka mēs varam no prieka to slavēt tās. Mēs Dievs atraisāmies, mēs priecājamies par to, ka Tu esi mūsu Dievs, ka Tu pagodinies mūsu dzīves, tās. Un es lūdzu, kungs, lai mēs neaizējam mājās noskumuši, tās, lai apēdinām, ka mēs aizējam ar spēku, ar prieku, kungs, ka Tu esi ar mums līdzās, Dievs, un ka Tu mīli, kungs, mūs, kā savus bērnus, tās. Paldies, tās, par ikvienu, tās, lai kas kādu iemeslu pēc nevarēt sveitīt, Dievs, sveitīt, kungs, divkalpojumi, kas būs Jūrmalā, Rīgā, tās, Liepājā, tās. Svētīt Dievs, lai arī tur būtu tavu klābūt un spēcīt. Es lūdzu tās, lai mēs vienkārši varam brīnišķīt būt šeit. Tavu bērnu, kungs, ir tevis, kā tu savu mīļām tēmumus. Svētīt vārdu, tās vietu, lai tās vārdas mums uzrunāt, Dievs, lai mūsu sirds pieņem tavu vārdu, ka mēs esam tie, kas atzīst tavu vārdu, ka mēs esam tie, kas tavā vārdā piedzīvot tās daudz brīnums, Dievs, un ka mūsu sirds ir šī galvīga augsta tās, ka tavs vārds ietrīk un atšķīt. Šo simtkārtīgo saugus, tās, un es lūdzu Dievs, sveitīšu šo laiku, sveitīt mums, ka mēs varam brīnišķīt būt šeit sadraudzībā, vienotīgo krāju māsu, lai starpā, tās, un lai slāvētas tās vārds mums, Jēzus vārdā, amen. Pirms mēs sāksim slāvēšanu, es nākšu sākumā ar paziņojumiem, jo teim tā diezgan daudz ir, un parasti tā, ka divkopuma beigās, ka runā par paziņojumiem, kāds daži jau mēģina aiziet mājās un neuzstrādīt. Jā, un gāja uz rūpu. Pirmais paziņojums, kā jau parasti tās, kas ir bija lūkšanas, tā no rīta pusseķinās bija un vakarā ir sievā, sešos. Ceturtdienī lūkšanas no 7 līdz 9 pie mājas un jūt darbietā, pie starptotas sēta, kā mīļa gaidīta. Lai mājacināt, ka jūs varat būt, un mēs varam slāvēt, mēs varam lūgt, iestāties par kādām lietām, un Dievs mums uzrādu par. Trešdien, 16. vakarā, arī pie nājas un jūta darbā, būs kalpotāji, kalpotāji vadītāji sapulce. Tas ir trešdien, 16. vakarā, kā esam gaidīgi. Ja, sagatavot, varbūt ir kādi jautājumi, ierosinājumi. Piekdien pūkstens 7. vakarā ir seminārs augšā Upiškalnā, tā ir draudz dzīvības vārds, ko vada mācītājs Valdis Zīvets. Tur būs seminārs vīri vai vīre, tas ir domāts vairāk kā vīriem, bet pulcēšanās ir būs 7. šeit platīs laukumu, un tad viss tā kā dodās augšā par uz Upiškalnā. Tas slēgs aptuveno 7. līdz 9. Informācija būs arī draudz mājaslapā, kā bija pulc.com. Tā kā, ja jūs varat tik pa laikam paskatīties šo informāciju, klik, tiek ievietotas kaut kādas jauninājumi, atgādinājumi, sludinājumi, vienalga. Tā kā, tas būtu ļoti labi, ka mēs varam arī tur paskatīties. Nākamā svētdiena būs mācītājs Sems. Viņš brauks ar piekdienu, viņš paliks sestdienu. Un ir iespēja tikties individuāli ar mācītājs sestdienu. Ja ir kādam šī vēlēšanās, tad lūdzu, ka divkalpojumi pie mums var pienākt un varbūt vienkārši pieteikties, lai mēs varam saplānot tos laikus, pateikt mācītājiem no citiem un citiem, viņš pie katru var būt individuāli. Tas ir nākamā svētdiena. Un nākamā svētdiena viņš personīgi arī sveiks tos cilvēki, kas pieņēma pirmdien, otrās lieldienās šīs ūdens kristības, jo, ka jūs neesat aizmirst. Jūs neesat aizmirst, bet vienkārši mācītāji bija personīgi arī pasniegt šo kristību, šo apliecību, un arī jums būs citu pārsteigumu. Tā kā tas notiks nākamā svētdiena. Šodien, no pulkstens 14. un 17. ir iespējams www.dievumājas.lv tiešai skatīties semināru par bērnu audzināšanu. Seminārs notiek Rīgā, tur tā kā uzstājās tēvi no daudzinājai ģimenei, un vienkārši, nu, stāstīs kāds lietas, kā viņi tos bērns ir audzinājuši. Nu, tas tāds iedrošinājums un uzmundrinājums ir mums. Bet, kā, tas ir piešķērta, tas ir tikai divkopoņi beigsies, kā mājās vienkārši skatīties. Noteikti jau būs arī atkārtums, es pieļauju. Tas ir kā pagaidām viss. Slavēs ir Dievu! Thank you. Thank you. dal savu mūziku. Par to iespēju tevs, ka viņš šeit var būt tevs, kas nāca vēl priekšā būs. Mēs no sirds tās to saucam mūs, ka es atrāc, ka viņš gaidām to tās. Mēs vēlamies tev piesīvot, Jēzus. Tevs, mums nav vajadzīgs teorijas pusai. Vai kāds cits cilvēku liecīt tev, tevs, mēs mums paši personīgi tās tev piedzīvot. Lai mums katram personīgi liecīt būs par tev, Jēzus. Slavēju pasakot Tevis dāstums. Mums jāpēc tik vienšķi arī Tevis dāstums. Tiešām tāds pievot un dāstums, kūrnešam dāstums, pievot dāstums. Nepareizās liet dāstums. Pasaulī jauni dāstums. Tik bieži dāstums, mēs paši kūdamies dāstums. Bieži mēs kūdamies apzināt dāstums. Tev uz piedod Tavu mīrā dēlu Jēzus vārdus. Visās ties dēlstums Tev gabušas sāpējuši dēlstums. Kad Tev uz dēlstums no sirds lūdzu, mums tiešām atklājies dēlstums, un mēs tiešām Tev pazīstam personīgi kādus dēlstums. Un mēs varam dēlst pie Tev uz nākā tiešām pie mīlušu dēlu. Tajā pat laikā Tev uz dēlstums es lūdzu, un mēs nekazaudējuši šo dievbīgu dēlstums. Tavā priekšā kādus. Tu esi ķēniķēniš, tu esi svarēts mums, tu esi visādītāji Tevis dāvstums. Mēs mums visā dāvstums, ka tu katrā mums sirdīgot mieru Tevis dāvstums. Mieru Tevis dāvstums, tā drošu paļāvību dāvstums. Kopā ar Tev, Jēzus, visā vētrā, mēs varam iziet saunu. Я сидел, а там красота. mēs ar Tevi varam nākt un mēs savu mīlošu tēmu mūsu. Slavu pateicību tam visvienīgiem Dievam. Jo visu būs tas saldīgās vienīgā tēvs. Šodien tās ir svarīgi atgādināt mums, šīs tavas rūpes, Tēvs, un tiešām mēs būs silīgās, tiešām līdzīgās. Katram, uz katru mums, Tēvs, ja tavs vārds saka, tavā priekšā mēs visi esam vienā, Tēvs, un tad mūs katru mīlu, lai kādu lietu mums dzīvē ir bijuši, Tēvs, mums darīts mums. Pateicoties tam dēlam, Jēzu Kristu, mēs varam nākt tavā priekšā, Tēvs, Gaidos tiešām rāpēt ar savu rokām. Mēs nākam pie Tevs, Tāvs, mēs esam attiecībās ar Tevi, Tāvs. Tāvs, mēs no sirds lūdzu tādu pasargāt, Tāvs, lai mēs tiešām neapaugam, Tāvs, mums ar kaut kādiem prātījumiem, Tāvs, mums ar kādiem kādām garīgām lietām, nevajadzīgām, Tāvs, mums kādām reliģiskām lietām, rituāliem, Tāvs, ja tiešām Tāvs mums attiecības ar Tevs ir tīrs, Tāvs, un tīrs un vienkārši, Tāvs. Tu esi tīrs, Tāvs, un tu esi vienkārši, Tāvs, un šīs attiecības, Tāvs, ar Tev mums pēc būtības nevienu, un tu vienkārši, Tāvs. Un es lūdzu, Tāvs, un mēs tiešām varam atgriezties pie šīs vienkārši, Tāvs. Mēs Tev ieklausīt, Tāvs, mums vairāk, lai saprastu Tavu vārdu, Tāvs, lai mums nebūs šaut, bet es Tāvs, mēs zinām Tavu vārdes, Tāvs, Tāvs. Mēs katru dienu, Tāvs, mēs katru soli varam pavadīt kopā ar Tev, Tāvs, katru lēmu pieņem, bet es Tāvs, mēs balstoties, Tāvs, uz Tāvu lietām, kurus kādu mums mums runām, Tāvs, un uz vienu mums vārdu, Tāvs, mums. Es Tāvs lūdzu, ka vienam katram no šeit lātnes, no šeit Tāvs, atlaist savu īgu debes, Tāvs, lai mums nav viņa jāuzsīt, ja mēs Tāvs būs. Un mēs vienkār, lai mēs dīnām Tev balstu, Tāvs, lai mēs Tev pazīstam, kā savu Tēvu. Slāvi, Jēs, slāvi, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Tāvs, Thank you. Ir gribam no, ja? mēs bijām beidzot puso laiku. Vairāk kā 3 gadi, kur daudz sākās slaidīs spiedzīt, darīt kādas lietas. Un vienkārši vēlējāmies tā apsēsties un saprast, kas ir mūsu ticība, uz kādiem pamatiem mēs tādu kāpēc kalpojam. Patiesībā kristietim tie tādi ļoti pozitīvi jautājumi. Un īstenībā ļoti daudz lietas atklājās gan pašam, gan par vidi, kurā mēs esam, gan arī interesanti situācijas ar cilvēkiem. Daudz dažādas atziņas es mēģināšu kādreiz jums tā piefiksēt. Man viņas ļoti vērts, ļoti vēlētos tās lietas piefiksēt sev uz papīru, jo tiks, ka ciniet visi laiki iet un mainās. Dievs paliek vienmērīgs, amen. Bet nezinu, kā jums man. Ja es kādreiz kādas lietas es teicu nekad, tad ticiet mani vienmēr, man viņas praktiski vienmēr ir notikuši. Un tagad es arī izmaiņos teikt to kāds vārds nekad. Bet nav arī noslēpums, ka iespējams viens no tiem, kā es saku, tādiem ierosinātēm, kāpēc mēs tādu puso laiku paņemam, jo mums jau ļoti ilgu laiku arī tāda finansiāla problēmas ģimenē un visādas neveiksmes ir bijušas, un tāpēc daudz jautājumu Dievam, kāpēc tāda ir savādā, jo ir kā visu lēmumu pieņemt lūdzot Dievu, un it kā saņemot atbildes, un tāpēc man arī radās, gribēju paņemt šo puso laiku personīgies, lai saprastu, kas ir Dieva grība, kas ir Dieva grība priekš manis, kas ir man identitāte. Es nezinu, kā jums, bet man jau daudz gads ir nodarbinājis, man tās konflikts iekšējais ir bijis par man identitāti. Man identitāte kā latvietis, man identitāte kā kristietis, man identitāte kā bērns ģimenē, man identitāte kā uzņēmējs. Un šīs lietas man bija nodarbinājuši. Un paldies Dievam, par šīm četrām nedēļām daudz lietas priekš manis ienāca miers, es priekš sev viņus noformulēju. Nestāstīšu par viņām visām, bet atbildes ir, ļoti daudz atbildes nav, bet kas priekš mums svarīgi, mēs esam pieņēmuši tādu lēmumu, mums ir garīgs restaurants, moderni tā saucam. Es priekš sev esmu pieņēmis lēmumu, es sāku savu ticību, šobrīd es esmu sācis savu ticību no Bībeles pirmās labas puses. Protams, ka man ir arī zināma pozīcija draudzē, un iespējams tādu cilvēku var teikt, ārpās, es nezinu, kāpēc tādu vāju un moļu cilvēku, Dievs jau līdz valdē, bet es vienkārši būtu atpācējums. Un šajā laikā, ko es pierakstēju, ka mūsu kristīgās sabiedrība ir, daudzējā ziņā mēs esam ļoti nepaties attiecībās vienam pret otru, mēs esam viena bez. Ar vienu sevi mēs esam draudzē, ar vienu sevi mēs esam darbā, ar vienu sevi mēs esam ar draugiem. Un man tā galvenā atziņa, kas priekš manis ir, un ko es gribu jums nu, pirmām kārtiem esiet man draugi, un tikai pēc tam brāļi un māsas, jo es nezinu, ka pēc tā ir, ka brāļi un māsas vienmēr zina, kā tev labāk rīkoties, brāļi un māsas vienmēr zina, ko tu dar nepareizi. Brāļi un māsi nesim, ka vai tas ir no Dieva vai nav no Dieva. Tāpēc es jūs visi ietošu, esiet viens otram pirmam kādam labi draugi, lai jūs pirmam kādam interesē, kas notiek jūs draugu dzīves, ne jūs to, vai viņš ir pieņems pareizi lēni vai nepareizi, vai tas ir no Dieva vai nav no Dieva. Un priekš mans personīgi, es arī pats esmu sapratis, ka jau daudz esmu cits cilvēks tiesāja ziniešiem, karīgie kariņa, tas pareizi, Dieva vārdīs to, kas tas nepareizs, tur ir svētā gars svaidījums, tur nav, kas tas zinu, ja tu tie mūžīgie kariņas ar draudzēm, ar kompisiem un visām šiem vietām. Un man liekam ir pienācis laiks, ka tā vietā bija atmīts tas viss. Un priekš es sapratu to, kad es cienu respektēju, ja kur cilvēka lēmums, lai kā viņi arī būtu, lai man arī iespējams šis nepareiz, turpmāk es tādu dzīvētu tā, ka es vienkārši var vienkārši lūgt par brāli, māsu, par savu draugu, nevis skriet un mācīt kā dzīvot, bet kā. Tas nav pārmetums nevienam, vienkārši es paskatos pats uz sevi, kas tā es arī dzīvojuši. Un tā, bet mums laiks ir ļoti piepildīts bijis, mums ļoti, ļoti labs laiks bijis ar sievu, ar bērniem, un ziniet, kā es arī sapratu vienu lietu, arī mums pagājuši nedēļ ciemos Mārs un Līna Prinduļu. Un viņi par daudzām lietām jau tā iesmīdē, jo viņi ir gājuši tā lietām savu, ziniet, tā ir jāmācās pateikt arī nē. Jo man ir divas devas dāvanas, to es arī sapriestu pieši sev uz ar mūziku, slavētiņu un pielūtu. Un, ziniet, piezvan, un pagājušo vasaru pagāja tā, ka cilvēki ir jāpļauj zālu mājās. Iziet man, tas man nekad īsti nav pareizi. Ir tāds arī labas lietas, es braucu visu bija un kalpoju, bet bērni neredzēja, es jau man neredzēja. Visu mājas saimniecības ieuzturēja, ka šis tas pieņēmis lēmumu, kad es man prioritātes bišķi mainījās, protams, divas pirmā vietā, tad ģimene, un tad kalpošanas vispār jāsaist. Tā kā atstāt galvenās sadaļas, un mums viss ir labi, lai arī neizslēdzam iespēju, kad iespējams, ja kādreiz es teicu, ka tā braukt ārpus Latvijas, šobrīd nezinām, tas viss Dieva ziņā, jo redzēsim, kā viss attīstīsies iespējams, iespējams, Dieva būs arī šeit darb, iespēja kā nodrošināt ģimeni, bet iespējams arī kā laika pusē aiztrauc. Nezinu, es visu Dievu ziņā, bet nesodiet man par to. jo es kā atbildīgs vīrietis, ģimenes galva, vienkārši kā būs nodrošināts tam ģimeni. Protams, ar Dievu spēcību un lūdzot Dievam padomu, kas ir pareizs, un kas nav pareizs. Tā kā Dievs ir labs, Dievs vienmēr ir labs. Paldies jums visiem par atbalstu. Par Gatim noškāvam, Gatim gājam, Matīsam, visu vienas augšu, tā kā liels paldies. Un mēs mācam vien. Vakar vakarā mēs izsūtījām LGAķēri, lūkšanu kavēršanu par mūsu mazo dēļu Danieliņam. Otro dienu bija 39,5 temperatūra. Viņi tā, ka vakarā jau aizsmat skapus, bija tot laimī. Sākot galīgi vārši, tad lai sirdī sapratu. Nu, bija tā, ka sākumā mēs domājam, kur darīt varbūt vēstu uz ātro palīdzību, kur galpa, lai uz kaklas atmāk vaļā. Ir kaut kāds laikā sirdī, ka nē, nu, šī, tomēr mēs esam draudz, mēs esam kā ģimene. Un es uzreiz ņēmu telefonu, visi jāsaka dārā īsti. Un izsūtīju, un paldies Dievam par to, ka mēs esam īstenībā tik operatīvi, jo tā ķēda apkārā īstenībā ļoti ātrāk. Un mēs lūdzām arī, mēs svaidījām ar ēduviņu mājās arī, un vienos pa nakti mēs liedevām sīvu, bet tā temperatūra pazars. Un visu nakti šī īstenībā nogulē labi, un rīt piecēlās vispār nekā nebūt ne temperatūra, ne iesmas, ne kaklas tiek viņš ir vairāk. Paldies, Dievs ir uzticams, un tiešām, ja ir šitādas problēmas, nekaunieties, sūtiet īziņas, mēs esam kopā, mēs zinu, kur būtu iestāmies, un Dievs grib, ka mēs nākam pie viņu, un viņš atbūt uz lūkšanā, tad esiet iedrašu. Paldies! Saicināšu Matīs! Labrīt! Labrīt! Tiešām sēžu, ka neredz cik cilvēki nezinu. Wow! Kā jums slovēšana? Super! Bībelē teiks, dodiet godu, kam gods pienākās. Mēs nepaukstam cilvēku, bet arī mums un Kristīna, jūs mums ļoti pietrūkāt svētdienās. Īpaši slovēšana. Es gribu, lai tu zināt, mums bija tā, ka šodien bija tāds sajaukums ar grafikiem. Ir kā es biju atnāca sasaukt jauniešu, mēs biju gatavi biju startēt savu slovēšanā. Ārķis atbrauc, viņš šodien slovēšana nodis tāds, nu super. Es nebija būtu dziedājis, es gribēju dziedāt dziesmu Karmēlus pie jums šodien. Un es gribēju jūs iedrošināt to, ka jūs esat bijis arī mums jaunieši, bija šo, nu, pagāju, nu, šo piekdienu bija jaunieši. Mēs ar to dziesmu dziedām Karmēlus, un ļoti daudz cilvēku dzied to dziesmu. Es esmu dzirdējis arī no 11 jauniešu ciemos atraukuši, un viņi arī dziedē to dziesmu. Ļoti daudz dziesmu cilvēki dzied to dziesmu, un viņas ļoti tās dziesmas aizskāruši. Un vienkārši es gribēju to dziesmu dziedāt, ka tik sirds man zina, cik izslāps es pēc savas klātbūtnes. Un tad vēl tie vārdi, tie dziesmu man ir, kad tik trausmas un smaiks, mans atmodas rīts. Un bija man ļoti sirdī tāda pārliecība, ka jums atmodas rīts ir un būs. Un ir viena tāda rakstvieta, ko es jums gribēju ilsīt. Tas ir jums visiem arī. Tie, kas būtu tevi kādam laikam, kur daudz jautājumu nav atbildes. Gribēju jums vienu labu rakstvietu izlasīt. Jūs iedrošināt. Un tas. Tas būs no Ieja grāmatas. 11. nodaļas. 18. pants. Tu būsi iepriecināts ar to, ka tev vēl ir cerība, un apskatoties visapkārt, ka jūtīsies atbrīvots no bērām un rūpēm, un tu varēsi mierīgi klusēt. Tā tu gulēsi, un nevien nebūs, kas tevi izpiedē, un daudz meklēs savu atbalstu un tevi laimos. Tas kā apsolījums jums paņemēt to, ka tu būsi iepriecināts un ar to, ka tev vēl ir cerība, un šeit es gribētu visiem jums runāt arī. Ka Dievs ir tas, kas neatstāja, un Dievs ir tas, kas dažreiz pieļauj lietas un varbūt situācijas, kas no sākuma nekārši nesaprotams, bet visam pārviņš izvēr cauri, un beigās tas rezultāts ir tā, ka ir miers nav mēs, kas tur izpiedē, jo Dievu seju, Dievu tā tubība ļoti bieži atklāja, apsēt tums, cenšās apsēt mūsu dzīves, tums, problēmas, situācijas. Bet Dievs pats, viņa dedzība par jums, par tevi, par tevi, par ikvienu viņu bērnu, ir tā, kas dēk viņa milstība, tā, kas dēk. Un viņš iznāca caur tajā tūkstā, kāds ar tiem pārkļumiem, tiem jautājumiem, tiem situācijām, un viņš pagodināsies. Viņš pagodināsies. Es citu arī, ka es ticu par jums visiem, ka pienāks dienu, kad dzirdēs Jēzus teicam, sakam jums, uzticamies, mans uzticamais kalps. Ieiet tā kuma godībā, ieiet tā kuma priekā. Un vienkārši, es esmu bijis lūkšanās, mēs esam bijis lūkšanās pie jums, vēl strēķis pie jums. Un vienkārši arī iedrošinājums jums visiem. Ja jūs jūtaties pakļuši vai jūtaties, ka tās brīdes uznās, ka nav atbilstīgi jautājumi, un būtu tikai skatu jautājumi, vēl jautājumi. Sūtīšu tālāk manī. Sūtīšu tādu vienu lietu, kas man palīdzēs. Beigt laikā. Es atlaistu tādu vienu lietu savu telefonu, kas man palīdz. Nerunāt pārāk ilgi. Jo viņš man... 30 kapitāls. Tu nedrīkst tevi stāstīt, tas nebija jāzina, bet man nedrīkst tevi stāstīt. Es nedrīkstu slēpt, es nolēdu neko amen. Cilvēka, pieaugusi cilvēka uzmanības ilgums 45 minūtes. Tā, tas ir tas maksimums. Kādiem nav bijis, varbūt labi nav izgulējies, tad viņas, protams, samazinās. Un tad var sanāk tā, ka es runāju pusi, un tā ir, var teikt, nopiet zemē, no aizgāk garām. Pjausīt pieķērā, tad neiegāja iekšā jau, iekšā buļi. Bet tā ir šo laikā vien. Dievlāks saka, ka mausas ir, tas lai dzird. Ne? Tas citais ir mausas. Klausies, mēs to Dievs ir teikt. Dalīšos to, kas man citīja. Kaut kas man obi jāpasaka. Dievs ir uzticams. Amen. Slušot, kad mēs varētu piecelties, lūk, Dievu par vārdu. Lūdzu, svarīgi. Mēs katrs. Dārgais Dievs Tēvs, paldies par šo rītu. Paldies par šo slāvēšanas laiku, kas mums bija. Tev kā būtu šeit, ka to nav šaubas, Dievs. Tu esi nācis, Dievs, lai satiek mūsu katru vajadzību, Dievs. Es zinu tās, ka vēl arī man liekas, ka man vajadzība ir kaut kas, ko es tev prasīju pēdējā laikā, Dievs, bet es tās sevi sirdī jūtu, un es sirdī ticu, Dievs, un ka tu esi tas, kas man vairāk esi vajadzīgs. Tu esi tas, tu personīgi, Dievs, un tas, ko es tevi izdarīju, vai ko tu var izdarīt priekš manīm, bet tu personīgi būt pēc tavām kājām. Dievs, es lūstu, ka šeit tavam vārdam būtu brīvi vieta, ka tev šeit tavam vārdam būtu brīvi darboties mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, mūsu smainīt. Es lūstu, Dievs, lai pār mums pār šo grauzu nekad nebūtu teikts, ka veseliem ārsti nevar. Ka tu esi nācis pie sviņiem, tu esi nācis, lai dziedināt, tu esi nācis, lai atjaunot, tu esi nācis, lai celt. Es nācu ar pagodināt savu vārdu, Dievs. Es lūdzu mums, ka to mēs varētu šodien šeit piedzīvot. Dievs, tu zini, kas ir mans sirdī, es lūdzu, es palīdzu man to komunicēt tīni un skaidri, lai cilvēki varētu saprast. Un izcel, Dievs, to, kas ir manā sirdī, to vienu, to būtību, Dievs, to sirds attieksmi, Dievs, kā tu vēlēsi mums vēl skatot sēdēt. Un iedrošinu savu draugu šeit, es lūdzu, iedrošinu katru brālu māsu, katru kristieti. Iedroši, Dievs, ja kāds tev nepazīst tās, lūdzu mums, ka tu viņu glābi, ka tu viņiem dod iespēju redzēt tev, Dievs, ja es esmu svārtās lūdzu. Amen. Amen. Paldies, jūs par cerētas lūdzu. Es zinu, ko es gribēju teikt. Šeit mums varētu. Ja tā, ka tu dziedami pārstu, tad lūkšu vajadzības, tur būs tāds lapiņas. Tur ir anketa draudz, pieteikšanās draudē, iestāšanās, kas ir draudzē, anketa. Es gribu uzrunāt, tad ir viena no jums, kas neesat vienā draudzē, un jūs esat varbūt šeit. Un nezinu, kurā draudzē tu piedalai, vai kur tu eji, varbūt tu eji vienu svētdienu uz vienu draudzi, otru svētdienu uz otru. Es piedrošu tā nedarīt, ja tīpaši tu esi šodien šeit. Tev dievkalpojums notiek, tavs draugs dievkalpojums arī šajā laikā notiek, tad es tevi iedrošinu būt savā draudzē. Un būt vietā, kur tu sauc par savu. Vēl vien nekas iedrošinu, ka atklot savā dzīvē kādu cilvēku, kurš tev var pateikt arī tādā dzīvē, ka tu iespējams tev nepareiksi. Tā garīgi cilvēki, kas pazīst Dievu vārdu, kas spēj tev pateikt, ka man liekas, ka tu sauc dzīvi, ka tā situācijā, kur tu iespējams kā tu rīkojas iespējams nav pareizi. Tas ir kāds cilvēks, kam tu uzticies. Atvaru kā tā cilvēka. Un tur ir tāda lapiņa, kura aizpildīja, kas ir kā iestāšanās draudzē. Nedar to, tu pēc piecos sāki, dar, ja tev Dievs uzrunā būt šajā draudzē. Un ja tu paraksties, tas ir tikai papīrs. Viņš, tu mājas tev neviens nedodas tev, tas nav. Tas ir tikai formultā, bet tajā pašā laikā tas ir kā tāds solis, ticības solis, ko tu spēr. Sako, Dievam un Dievs, es gribu būt šeit, bet tā ir man, ja tas ir tas, ko tu gribi, es gribu būt šeit, un es gribu iet ar to vīziju, uz kuriem tu šo draudz vada. Tāpēc lūdzu, man kungs sirdi, kas tev paklaus, bet mums ir pazemībā, ka es tev sekoju, un iet tur, kur tu vada šo draudz. Tas nozīmēs arī to, ka kādreiz tev blakus piesaidīs ar cilvēks, kas varbūt tev nevis pats pālē galdīt, bet pēc pālē. Un tad es ļoti nepatīks, bet tad tu saki, Dievs, paldies, ka tu esi man ielīdz šajā draudzē, paldies, ka tu šo kāpu, šo mās, problēma nav viņā, bet problēma ir manī, vai man kungs. Un tā ir uz priekšu. Un par to pierakstu apdomām šo dievkalpojumu, tu var viņai paņemt mājās, izlasīt nu lūgst. Tāpēc no manas puses kā iedrošanās tev būtu tāds, ka nedar to kā obligāciju, bet dar to kā Dievam, Dievs, es esmu tikus tam. Es tikus, ka man var vadīt, Un es ticu, ka man patīk tas to Mārtiņš teica no Liepājas, viņš teica, ka praktiski paklausīt, no kā viņa svētīt. Nav jau Bībele rakstīts, nav tāds pants, es jums nevaru pateikt, iestājieties draudzē obligāti. Iestājieties draudzē. Es to ņemu pēc psalma, es tagad īsti neatceros, kur tas psalma bija. Par vīnsādu ir tāds psalms. Par vīnsādu, kur Dievs iestāda tautu, kādā tā kā vīns sāda, kādā dārsa. Tas ir Izraela, viņš to Izraela, un mēs esam garīgs Izraels. Viņš iesāda kādā vietā tevi. Un tad ir tā, ka tu koku var iesādīt, bet koks jau pats izdāvās. Viņš neņems to zemi vai neņems. Viņš var turpat iesādīt arī nokalt, vai viņš arī uzņem barību un augt. Tāpēc ir tā, kad es tev iestādu, tad es ceļoši, tad es tāds, kas laišās sākni zemē uzņem to ūdeni, meklē, kur tas ūdens ir. Kokam jau arī tā, ka viņš iestādu, viņš jau ir tā, ka pēc laiku viņu vairs neizrēks ārā tā, ka viņu iestādu. Viņš laiš saknes, viņš meklē, tur ūdens, viņš meklē. Un tas ir tas ar to meklēšanu, ar tiem sausam brīžiem, tas ir nostiprinās. Tā, tas kā tu sāri, tā garīgais sāri nostiprinās. Ja cietoši vienkārši, tas par to labi ir tā, tāpēc, ka es cilvēks, kas sako Dievu, un atdomā, to ir jāaizpildīt, ja vienu Gartim, Martim, ar mani, tad tam vajag vienkārši atstāt, par, nu, mēs vienkārši tad pieredzēs, ka tur ir draudzē, un tad arī ļoti bieži, arī šogad vasarā būs momenti, kas būs tikai draudz locikļiem, tad es to vedušu, tad arī būtu jāpdomāt to tā. Ja ir kādi jautājumi, droši var prasīt arī, nu, mātiecīgi šo, kas dievkalpam, kā Gartiem, abiem vai Ārtiem, ne, ir kādi jautājumi par to, un tā. Šodien pa vārgu no pirmās Samuela grāmatas, pirmās nodaļas. Pirmā Samuela grāmatā. Un šo vārgu es sludinu, tāpēc, ka es ticu, ka šeit ir tā cilvēka, par ko es sludināšu. Es ticu, ka tu tāds esi. Un caur šo vārgu es ceru izteikt, caur šo vārdu es ceru iznes gaismā, tikai pasāstīt par tādu sirds stāvokli, par tādu sirds stāvokli, par tādu sirds attieksmi, kādu Dievs nevar nepamanīt. Un mēs runāsim par konkrēti vienu cilvēku dzīvi, kur mēs vienkārši šo stāstu varam izlasīt, bet Dievs man vienkārši, es lūdzu, ka es kas man ir ļoti uzrādījis dziļāk šo stāstu pirmā samā grāmatā. Viņš ir Dievs man iespēja un tās saprašana mazliet dziļāk, pēc ka daudzām lietām, par ko šeit tiek rakstīts, es esmu gājis cauri, un iespējams tu eji cauri, vai, un es visu noteikti zinu, ka tu ir tā brīža, ka tu tā jūties. Kā jūtās cilvēks, kas ir šeit pirmajā modeļā. Konkrēti runāšu par cilvēku Annu. Un par to, kas notika ar Annu. Un caur šo es vēl saku, es ceru izteikt, ka, nu, ka jūs redzēsiet, ka ir tāds sirds stāvoklis, ir tāds sirds sauciens, ir tāds sirds attieksmi. Kristiet ir cilvēki, kas saka par Dievu, kuru Dievs nevar nepamanīt, kuru viņš nevar nepamanīt un palaist garā. Un tikai iesim caušanu stāstu. Šeit pirms šeit mēs lasam. Šeit pirmā samā grāmata sākās ar tūlī pēc soļa grāmatas. Nobeidzot, kas tam jāatver 21. Modeļā, pēdējās pāns, 25. rakstīts, ka tam ir laikā vēl nebija ķēni Izraēlā, un viens darīja, kas šķita taisnas paša acīs. Tā bija tā situācija, nav zināms precīzi cik gadus vēl, bet tas bija tas laiks, kad Izraēla tauta Dievs bija izvedis no Ēģiptes, bija tūkstensība pavadījusi 40 gadus, iespējams ievedis ar lieliem brīnumiem un lielām zīmēm, ievedis apsolītajā zemē. Bet nebija viens ķēniņš izrādi. Dievs bija pats teokrātija, Dievs vadīja tautu. Un bija priesteri, ar ko Dievs komunicēja un svētīja tautu. Un tad bija tā, ka nebija ķēniņa kā, nebija tāda valdība, kā vienkārši, ka cilvēks pats tā vārta, nebija tas viss. Un bija tā, ka bija saviešanas stēles, kur cilvēki gāja pielūst Dievu. Un slavēja Dievu tādā veidā ļoti daudz arī varbūt kaut kādas atbildes uz saviem jautājumiem, uz kaut kādām norādes kādiem virzieniem, ko iet, ko darīt, kad es saņēmu tajā, ejot uz to saiešanas celti. Saiešanas celti ir tā vieta kā šī, dievkalpojums tā bija tas, ka telts, kur kā Dievs bija uzrādījis, parādījis, kā viņi slavēt. Un ir tāda situācija, kad varam sākt lasīt šo stāstu, vispār šāno grāmatu. Kāda ir garīga situācija? Kāda ir garīga situācija? Diezgan tāda tumša garīga situācija bija šajā laikā. Es izlasīšu pirmo daļu no 1. līdz 7. pantam. Un tur bija kāds vīrs, Ramaitīna Cofinas, no Eframa kalniem vārdā Elkana, Jerohama dēvs, tas bija Ēlikus dēvs, un tas atkal Tokus dēvs, kas atkal bija Efra tieši Cūfa dēvs. Un tam bija divas sievas, vienai bija vārds Anna, bet otrai bija vārds Penīna. Un Penīnai bija bērni, bet Annai bērni nebija. Un šis vīrs gāja ikvērts kalni un savu dzimtās pilsētas uz Šilo, lai pielūktu Dievu to kungu Ceabotu. Un lai viņam upurētu kājumos upurs, tur bija divi ēri dēli, Hofas un Pinehas, kuri bija kā kungu priesteri. Un tādī dienā, kad Elkana nesa kājumu upuri, viņš deva savai sievai Penīnai un visiem viņas dēliem, viņas meitām devas. Bet Annai viņš deva divkārši dēli, jo viņš Annu mīlēja, bet tas kungs bija viņas slēpi aizslēpis. Bet viņas sāncenses to daudz apēdināja, to kaitināja, bet pat novazinām līdz dusmām viņas miesas neaudīgas dēļ, jo tas kungs bija aizslēdzis viņas slēpi. Un tā notika gadu no gadu, tik līdz viņa nogāja tā kungu namā. Tā šī to kaitināja, ka viņa raudāja un neēd. Viņa situācija ir Elkana, viņa divas sievas, Anna un Penīna. Vienai ir bērni, otrai nav, Annai nav bērni. Un viņš katru gadu iet uz Šilo, uz sēto vietu, tā tēvs, lai pielūk Dievu, viņš nes upurs, viņš ņem savu ģimeni līdzi, viņš iet pie Dievu, tā kā slavē Dievu, tad par saviem grēkiem samaksāt, un nožēlot, tā bija tāda kārtība, kā Dievs bija iekārtos tajā laikā. Viņš iet un viņš slavē, un interesanti, ka tur kāds stāstīt par Anni. Anni no bērni, viņi neaudīja. Un tajā laikā, un neaudrīja bija ļoti liela necieņa, ļoti liels kauns. Tas bija ļoti liels kauns. Ir tā, ka man ir iespēja bijusi saskaties ar brāļiem māsām no Ukrainas. Un es esmu dzirdējis tāds nostāsts par tradīcijām, draudžu tradīcijām, kas ir citās draudzēs Ukrainā. Nu, dzīvām draudzēm, kā savas. Un es esmu dzirdējis to, ka uz meitenēm tiek liekas ļoti liels spiediens draudzē. Jo ir īpaši uz jaunu tikko precētā. Un tur ir tā, ka tikko, kas ir precējušies, ja, jau pēc mēneša nav stāvoklī, vai nav bērnu, nav stāvoklī, tiek uzdots jautājums uzreiz. Viņi liekas, tiek liekas spiediens, un arī uz vīdi tiek liekas spiediens. Un, kā saka, daudz draudz vecai ir klāt un prasa, un kā te jums tur ir, un kā te jums tur ir, un kā te jums tur ir. Un tur, protams, pēc kādiem diviem mēnešiem tur ir vēl vairāk klāt, un tur apkārt. Jau savu priekšā un rītīgi aizlūt, tāpēc, ka nevar nebūt, jābūt. Un daudz mēnešu, kas tur no tās sievas, kas ir, mēs jūs atgrieties īrijā, jo skalpoju pievodā runājuši no Ukrainas, un stāstīja par to lielo kaunu, to lielo to ļoti lielo spiedienu, ko viņas izjūta tajā laikā. Un spiediens slūdus to, ka viņas nevar palikt daudz, ka viņam liekas, ka viņas nav auglīgs, ka viņas nav kas mazliet derīgs. Un tur arī mazliet tiek sagrozīts tas vārds, kur rakstīts, ka sievietes iegūst pestīšanu, bet mazliet dzemdēšanu. Nu, ka tikai bērni dzemdētus iegūst pestīšanu. Tas ir sagriezt reliģiju to tā izdara. Mirus reliģiju to tā pasaulīgi, paņem Dievu vārdu, sagrūst tā, kas nevis dod cilvēkiem cerību, bet dod nāvu, nokoj cerību. Nu, bauslīgi, kā saka. Lai Dievs mums pasargā no bauslīgas, ka mēs nepaliekam bauslīgas vērķi, ka mēs cērtam visu nos, visu dzīvi mēs tikai cērtam nos, lai Dievs dod mums tā čāsīja. Un tur tā brīva, un es atrastu, ka, nu, protams, Dievs ir uzticams, un šodien viņas ir atbrīvojis no tām bailēm, un, protams, nu tā, ka, bet tas pieredz ir nenormāls. Tad tajā laikā tas bija vēl vairāk, ja es ievēlēju nepaliku stāvoklī, un tas bija vēl vairāk. Un tīpaši, ja vienam bija otrs sieva, par to, kāpēc es tagad neskaidrošu, bet ja otrs sieva, viņa ir stāvoklī, viņai ir bērni, un viņai nav no viena rīta, tad tas skaidrs, ka viņš nav neaudīgs, viņa ir neaudīgs. Un tas spiediens, ko Anna izjūt šeit, mēs varam tikai iedomāties. Nav bērni. Un viņi iet pie tā kumbu, viņi iet uz katru gadu, viņi jau iet no gada, no gada. Viņi iet uz to, uz sāto vietu, kā saka, pie Dievu. Viņi iet tikai slavē Dievu. Un, bet interesanti, kad Benīnē bija bērni, un Annai bērni nav. Divas sievas. Un paskatoties uz to garīgo situāciju pār to vietu tajā laikā, nebija ķēniņš. Garīgā situācija bija diezgan traka. Kāpēc? Tāpēc, ka Eli bija augstais priestars tajā laikā, tad bija augstais priestars, kuram dēli bija darīt ļoti jauns lietas, kas arī bija priestari, kas kalpoja, bet viņi ļoti liels kompromiss spēlēja un ļoti rēkoja tajā tempī. Tad skatoties uz to vietu, uz to situāciju, notika dievkalpojums, notika ceremonijas, bet dievu klābūt un vienkārši nevajag tur būt. Un tajā tempī. Tur, jo tie, kas kalpoja dievu, bija pilnībā kompromisā dzīvoja, pilnībā bija dievu balsts vienkārši nedzirdējuši. Un Eli var redzēt, ka dievs vairāk kā Eli arī līdī, ka tev ir jāpārmāca savu dēlu, viņš to nedēja. Eli bija augstais priestars. Garīgā situācija tajā laikā bija tāds liels kompromiss, Dieva namā valdīja grēks, un līdz ar to Dieva klābūt mēģinājuši nevarēja būt. Un ir šī Anna, kas iet un Anna un Penīna. Un tas, kas palīdz saprast, kas man palīdzēja saprast, ir redzēt tā, ka šodien ar šo stāstu es nu, pārfrāzēšu, kas ir Anna un kas ir Penīna. Tikai mēģināšu simbolizēt, tas ir simbols. Anna un Penīna ir simbols kristiešiem, divi veidi kristieši. Anna un Penīna ir divi veidi kristieši. Elkana, es tikai pārmācēšu pārsaušu, viņš ir Jēzus. Un tas Jēzus ir divas sievas. Un divi veidi kristietības. Ļoti svarīgi nav nozīmēt, ļoti svarīgi atzīmēt, ka abas divas ir Jēzus mīl. Un tāpēc es neesmu negribu pateikt, ka ejot tālāk, izskaidrojot, cenšoties mums pastāstīt, kas ir, ko es runāju, ka ejot tālāk, ka mēs esam skatīties, un ko Ārts arī teica šodien, mēs skatāmies uz kādiem brāļiem un māsām, uz kādiem kristiešiem, mums arī dažreiz jābūt ļoti uzmanīgiem, ko mēs sakam. Jo abus divus Dievs mīl. Šeit arī. Vien Penīna un vien ir Anna. Penīna ir dzēm piecim bērni, Anna ir bērni nebija. Bērni, kas ir bērni? Dzīvība. Bērni arī tajā laikā bija ļoti liela nākotnes cerības. Uz bērniem tik līdz ļoti liels cerības vecākiem, jo viņi bija tie, kas parūpējās par šiem vecākiem, kas tam, nu, zinām, bērni tas tad nākotnes cerības. Un Penīnē šie bērni vienkārši zina, viņiem problēma to nebija. Un Annai bērni nav. Viņi jūt arī to spiedienu, kā es teicu, viņi jūt to spiedienu, ka viņiem viss pārmet, ka viņiem nav dzīves. Tagad iedomājieties, jūs esat draudzē šeit. Atnāksim uz šito vietu tagad. Jūs esat draudzē, jūs atnākat katru svētdienu. Ir slavēšana. Priekšā kāds cilvēks vadīja slavēšanā. Pāris dzielkalpums apakaļ Mārtiņš mums dalījās par slavēšanu. Ļoti spēcīgs dzielkalpums, ja tu neesi dzirdējis, paklausies internetā ir kabija.com. Tur mēs satiek par to slavēšanu. Kāpēc mēs slavējam? Kāpēc slavēšanas vadītājs? Kāpēc mēs plaudējam? Kāpēc mēs pacēļam rokas? Kāpēc mēs dažreiz arī dejojam? Viņš par to viss tāds skaists un tā sistēmā viņš pastāstīja ļoti skaists un ļoti iedrošinātas vārds. Tad atnāk, ka jūs visi dzielkalpumi, kas jūs nāri. Un ir slavēšanas vadītājs, viņš vārds slavēšanu. Ko tu redzi, kad tu atnāci slavēšanu? Es sāku slavēšanu, pēc tam nāk, protams, vārds, pēc tam ir sadraudzība. Un ko tu redzi, kad ir slavēšanu? Manā dzīvē ir bijuši divi šie stāvokļi. Gan Penīnas, gan Annas. tādi simptomi. Penīgi, priekš manī bijusi slavēšana stādus. Tas ir vārds tā slavēšana. Zupa augšās jūtās. Amen. Amen. Tā, mājās. Pēc manī dažreiz ir bijis ne šeit Latvijā, bet Īrijā. Tādā, atkal tas sāk slavēšana. Labs cilvēks. Halleluja! Dievs, slava Tev, kungs! Halleluja! Halleluja! Kurš tu šodien sūtnā? Es arī mācīties. Jā, nu viņš skaidri ļaus atkal. Tu viņš runā, viņam cietās atkal pagaidu. Viņš tā agresīvi runā. Penī! Viss ir problēma, nav. Dzīvīgi nāk, ir. Tāds stāvoklis ir pats par sevi saprotams taču. Nu, pats par sevi saprotams, dzīvībai taču ir jābūt. Nu, viss taču ir labi. Dzīvīgi man ir. Aleluja, es nāk, es dievkalpoju man, slāvu Dievu. Penīnē, pieci bērni. Anē, 5-1 bērns. Jā, protams, es tam vēl 5, bet viens bērns. Un mēs labi redzēsim vēlāk, to bērns vēl samojās. Zini, kas ir samojās? Pravieks. Un tas, kas nāca no Annas, vēlāk izmainīja pilnīgi visu pasauli. Jo nāca patiesi, tad Dieva aicinās. Nu, vienkārši cilvēks bija. Un turieties man līdzi, es cenšos izstāstīt. Penīnē dzina bērnu, Annē nebija bērnu. Garīgā situācija nemainījās. Annē bērnu nav, jo tas kungs aizsēc klēri. Bet viņa katru gadu iet uz Jeruzālu, lai meklē to kungu. Viņai nav, bet viņa sauc izmismā uz Dievu pēc dzīvības. Viņa zina, ka dzīvība nāk no tā kuma, tas viss ir viņa žāvstība. Penīgi to visu uzsiet paši par sevi saprotam. Tas ir tik viegli, ko gan īstenībā tās patiesas izmaiņas nenāk. Kā tev iet? Viss labi. Halleluja. Otrā dēļ, 8. pāns. Šajā stāstā. Tad Elkaņa viņas vīrsai sacīja, Anna, kāpēc tu raudi? Un kāpēc tu neēdi? Un kāpēc tavu sirds ir noskumusi? Vai es tev neesmu vairāk vērts nekā 10 dēli? Tad tāda situācija, ka Penīne redz Anna jau bērnu, viņa viņu izsmēja. Annai no bērna. Savādāk, uz izstāstīšu to savādāk. Kā tad ir? Tev vienmēr ir miers? Nav. Tu vienmēr ēķi pareizes situācijā? Nē. Tev vienmēr ir spēks? Nē. Tev vienmēr ir ticība? Nē. Tu vienmēr ir tās dzīves? Nē. Pāvils saka 7. nodaļā, ka ar mani bieži notiek tā, es pārfrāzēju, ka to, ko es gribu, to es nedaru, bet ko es negribu, to es daru. Es gribu labu darīt, bet to slikto, ko es negribu darīt, es daru. Un vai tev nav kāds cilvēks kādreiz teicis, ko tu tā nesavaldīji, vai nesavaldījies? O, tev taču jābūt, tu taču jau, cik es kristies, vai jābūt stipram? Kā kādā zinā mērā izceļot to, kas tev nav, to, kas tev pietrūks. Anna, tev sajūt. Tev nav bērni. Tev nav mieri, tev nav ticības. O, kur tad tu esi? Tu taču esi kristēt, un cik ilgs, tu taču esi kristēt, un cik ilgi, kā tu var šitā reaģēt? Zinām, mērā tas ir kā... Dieva vārds saka, ka Sātans ir apsūdzētājs. Es gribu, lai jūs apturētu pagaidām vienu paturētu. Tieši šajā vietā mēs atiek atgriezīsim, bet saka arī grāmatā. Šis vārds vai tev iedrošinā. Sākrīt grāmatu trešā nodeļa. Ļoti svarīgi dzirdēt. Sākrīt grāmatu trešā nodeļa no pirmā līdz... Pirmais pāns, es par sāku, pirmais pāns. Tas kungs man jāva redzēt augsto priesteri, Jozefu stāvu tā kunga eņģeļa priekšā, un Sātans stāvēja viņu līdzās par labi, lai viņu apsūdzētu. Cakarī redz Dievu godību, Dievu, un tur stāv Jozefu augstais priesteris, kas kalpo Dievam, kas ir Dievu izredzēts cilvēks, viņš kalpo, un viņš redz, ka tam blaks stāv Sātans, kas viņu apsūdz. Nebrīnies, ja dažreiz, ka tu slavē Dievu, tev nav apsūdzības. Kā tu uzdzīsties pats savu protas? Kā tu ir bijis nedēļa? Jā, Dievu klābūtnē apsūdzētājs arī var būt dažreiz. Jo šeit tas norāda. Un apsūdzētājs vienmēr izcēl to, kas tev nav. Penīna izcēl Annai tieši to, kas viņai nav. Jo Anna iespējams ļoti labi gatavoja, viņa bija laba sieva, bet viņai viena lieta nebija, tas viņa nevarēja palikt stāvot, jo Dievs tas un gaistāsies viņu slēpt. Dievs tas un gaistāsies viņu slēpt, un Anna, Penīna Anna, es lai pārmet to, ka tev nav dzīvības, kāds, tev nav bērni. Kā ir tev ar tevi slavēšana? Arī piešanies no dzīvuma, ne? Ka mēs pacēļ nos, mēs gribam Dievu, mēs mīlam Dievu, mēs tāpēc arī esam nākuši šeit, lai sastatos ar Dievu. Bet ļoti bieži mēs stāvam, mums liekas, ka tu necienīgs, tu neesi pasakties, kā tu rīkojies šonadēļ, pasakties uz to, tev nav tam, kur tev bija jābūt. Apsūdzētājs. Es iedrošināts, jo šajā stāstā tālāk mēs varam lasīt, ka no otrā pānta. Un tā kunga eņģels teica Sātanam, tas kungs lai norāga tevi, Sātan. Jā, tiešām, lai liek tev pusē tas kungs, kas izredzējis Jeruzalemi. Vai šis vīrs nav no uguns izraut apdegus pagalu? Bet Jozefam bija ugunā netīrs drēbis, kad viņš stāvēja eņģeļa priekšā. Jozefam bija ugunā netīrs drēbis. Mēs ticam, ka viņš Dievu klātbūtnē stāvēja, mēs neticam, ka viņš bija netīrs. Es domāju, vienkārši tajā spožumā, tajā Dievu godībā, viņš noteikti paskatījās uz savu drēbēm, uz savu taisību, uz savu... Uz to, kas viņš ir, viņš domāja, ka viņš iespējams taisnes. Jo tā arī liekas. Es liekas, ka mēs esam svētīgi, ko Dievs tā rītīgas pieskarās, tad vai dieņās, kas mēs esam, mums vajadzīgi tavu žāstību, Dievs. Mums vajadzīgi tavu taisnību, un Dievs to arī doja. Un šeit stāvuši netīrām drēbēm. Mēs tic, ka tagad Dievu klābūtnē Jozē droši vien dzirdēt, ka tas, kas stāvēja plāks, Jozē vēl mums sātnes, viņu apsūdzē. Kāds tev netīrs drēbs, kā tu uzrīkstē šeit stāvēt Dievu klābūtnē, kā tu uzrīkstē? Stāvi šeit padomē. Bet tas, ko Jozef dzirdēs, gribētu to arī dzirdu. Sātana norāja nevis Jozef. Jozef stāv vienkārši klusis. Dievs norāja Sātana. Sātana klusē. Un viņš pasaka konkrēti, kas ir Jozef. No uguns izrauk atdegus pagalu. Sātana, tu viņu nosauc par netīri, tu viņu nosauc par... Es viņu nosauc par no uguns izrauk pagalu. Es esmu kādreiz izrājuši tādu pagalu, kas ir tā apdegas, ir tīk mēls, tev rokas mēls. Bet ja es norādu to, ko? Un ieģēl sacīt tiem, kas stāvē viņu priekšā, novelcēt viņiem netīrās drēbes. Tava netīrība, tava nešķīstība, ko Dievs saka. Nodalciet viņu. Tas ir, kas ar tevi noticis. Bet Jozef tas sacīja, redz, es atņemu tev tavus grēkus un ietēju tev svērtu drānās. Svērtu drānās es tu ietēju. Un Jozef saka, viņš pavēlēja uzlieciet viņam galvā tīri cepuri. Tie viņam uzvilk galvā tīri cepuri un uzvilk viņam svērtu drēbes un tā kunga eņģeli bija tur klāt. Dod tīri cepuri. Redz stāv Jozefā, viņš ir divi klātbūtnē, stāv paši sātās. Tu slikts, tu nedrīkst, paskaties, kā tu dzīvies. Tu nedrīkst nāk pie tiem, tu nedrīkst, šito nedrīkst, kā tu dzīvies pacelt rokas, tu vispār piesaucies vārdu, kā tu esi paskaties savu dzīvi. Nāk, Dievs, paņem prom, tas apģērbi netīro, iedod jaunu tīti cepuri. Es tā kā jaunu prātu viņš iedod, viņš pasaka, tu esi pieņēts, es tev mīlu, tu esi mans. Nevis tie tādiem labiem darbiem es tev pieņemu, bet tev mans taisnība, bet tā, ko esi izdarījis, es tev pieņemu. Un to var droši stāvēt, kā Dieva vārds saka, mēs varam ar drosmi iet Dieva kā kuma klābūtnē, lai saņemt žāvstību. Mēs saņemt žāvstību īstajā laikā. Nevis lai saņemt žāvstību, ka varbūt mums tas būs vajadzīgi, bet katru brīdi, kad tu nāc Dieva klābūtnē, katru brīdi, kad tu slavē Dievu, tu vari saņemt Dieva žāvstību. Tu vari saņemt Dieva žāvstību. Bez bailēm ar drosmi. Un šo var tikai Dievs atklāt tā patiesi. Bet tāpat kā Annai, arī mums ir balsis, kas mums apsūdz. Kas mums saka, tu esi necienīgs, tu nedrīkst nāk pie Dievu, tu nedrīkst vispār pacelt savu balsi, tu nedrīkst vispār teikt, visu laiku pārmet. Un dažreiz tas pārmetums nāk no tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus. Dažreiz tās balsis skan tik skaļi, dažreiz tie pārmetumi tik skaļi. Vienkārši, ka mums nav cerības, jo man tāds sajūta, ka tie standarti augsti, es viņos neietilpst. Līdz ar to es esmu atmest. Un tāds sajūta, ka Dievs arī mani atmest. Bet Dievu absolūti pieņemtību par Devu. Viņš skatoties uz Tevi, tavu cerību liekot uz Jēzu, viņš skatās uz tevi, viņš redz tīrs viss. Pēc kā? Pēc tā, ka tu esi kaut ko labi darīšu šodien, ne? Pēc kā tad? Pēc tā, ka Jēzus izdarīja visu perfektu. Tev tavi darbi nav, bet tu esi nelabīts. Tev nav dzīvi. Un Dievs skatās uz tevi, ka tu esi tīrs, kāpēc? Pēc tam viņš redz, ka Jēzus ir sasnis sev apkārt. Un to, kad saka, bet tu neredzēji Dievs, ka, vai varbūt ne tu saka, bet tas pats apsūdētais, bet tu neredzēji, kā es šonedēļ pēc sievis turējās, tu neredzēji, kā es darbā izrīkos, tu neredzēji tās vietas, ko es izrīšu šonedēļ. Dievs saka, es redzēju. Man saka, redz, ka es tikai dienai, ka tu nomies strādās pie tevi, bet princips paliek nemainīgs. Tu nevari tapt svētāks nekā tu jau biji pirmajā dienā, kad tu piedzini augšu. Mums rodās tā mentalitāte, ka mēs saviem darbiem, piedzimstot naukšu, mēs kaut kādā brīdī varam kļūt svētāki. Ja tu pieliek rūzlīt augšanā, vai tu vēl kaut ko var pieliet, un viņi ir līdz augšanā. Tu esi svēts, Dievs tevi nosauc par svētu, nesauc, lai viņš to par nesvētu. Ko Dievs saka, to, ko Dievs ir svētījis, neuzskata viņu par nesvētu. Un ļoti bieži mēs varbūt skatāmies uz brāļiem vai uz māsām, vai uz citiem cilvēkiem, vai tie, kas ir cilvēki, mums liekas, nu, bet nav diezgan tā īsti svētīgs. Nav viņš tā īsti viņš šķīcīgs, jo daudz vietas to nav kārtībā. Tā ir dzīvībai, kurai it kā bija jānā, jo bija šī laulība ceremonija, nu bija jābūt dzīvībai, o, bija šis piedzimšanas naukšs. Tas notikums bija tās viss vietas, bet kur tad ir dzīvība? Kur tad ir tas? Kur tad ir tā dzīvība? Paskaties, kā viņš dzīvoja. Un mēs bieži varam dzirdēt šādu apsūdzību. Mēs bieži vien dzirdēt šādas balsas mums sirdī, mums prātās. Kas mums apsūdz? Tu neesi cienīgs. Tu neesi cienīgs. Tu neesi cienīgs. Redz, kad mums viss ir dots, Ir daudz cilvēku, kas te sāk dzenās, lai vispār nebūtu jādomā ne par ko, lai man nebūtu jādomā par ēšanu, ka man būtu labs darbs, viss nodrošināts. Ja mums viss tiek dots kā cilvēki, bez nekā, ka nav jāprasa, nav viss, mums ir pārpilnība, tad kur bieži paliek Dievs tādās situācijās? Aiz durvīm. Jo, ja es nāku sapraudzību, paldies, ja mums to pagaidām nevajag, kad vajadzēs, mēs to pasauksim, būs ciet. Tā ir, ne? Ja mums ir pārpilnība, ja mums ir svētība, ja mums viss ir kārtībā, vai mēs lūdzam Dievu? Svētīgs, vai es esmu lūdzu Dievu tādā brīdī. Bet ļoti bieži ne. Es to jums nepārmetu, es sev to saku. Tā ir. Tad, kad man ir viss kārtībā, kad man ir augstienas, es iepiedzīvoju Dievu milzību, piedzīvoju Dievu, viss ir baigi labi, iet darbā labi, viss ir labi, viss ir... Es Dievu par teikt, man dzīvoju veselu dienu, tad tā beigās man. Man jā, par Dievu ir jāatcerās, tas, ka tu jau ēdi arī, tad pirms katru sēžas, tu viņu lūk par ēdienu, un tu atceries, ir arī Dievs jāiekūt, paldies Tavs, es esmu ārā svetīgi maizīt, svetīgi tos, man nav amen. Un amā, amā. Bet tā ir. Un redz, Penī bija tas cilvēks, kam bija cīvība, ir. Pārpilnība, un var redzēt, tas arī ļoti tipiski, es varu pateikt, tā arī. Kad pilnīgi pārpilnīgi, kad satiekot cilvēks, kur ir uzauguši, no pārpilnībā uzauguši, bez problēmām, bez nekādām problēmām, viņam viss ir, viņam nav bijusi grūtības, nekāds. Tad viņa lūkšana valoda ir priežiem tāda. Jums es lūdzu, lai restorāns būtu vaļā līdz 9, līdz 8, kā es domāju, jo es ļoti gribu to kaviāru. Dievs ir cik āvis, Dievs ir viss lūkšanas, viņš ir tajā dzīvība, kāds vienkārši izmēsīgs autori. Dievs dod man dzīvību. Man ļoti bieži mēs varam redzēt tas, kas pēdīnē bija. Ka viņam ir pārpilnība, ka nebija problēmas, nebija vispār nekāds problēmas. Tad vienmēr, kas jau pietrūka pēdīnē, bija līdzjūtība. Līdzjūtība pret kādu, kam nav. Līdzjūtība pret kādu, kam tā visvies neiet kā grāmatā rakstīts, kā būtu jābūt. Un vai tā nav gadījumā, ka dažreiz Dievs padomē, vai gadījumā nav tā, ka Dievs dažreiz pieļauj situāciju savā dzīvē, lai tevi atstāt līdzību? Kad tu ej, pēc tam tu skaties cilvēks, piemēram, man tiek kaut kāda problēma, un tev sirds iedaļās līdzjūtībā, kāpēc? Tas ir tu esi gājis tam pašam. Tu zini, ko viņš jūt, tu zini, ko viņam teikt, tu zini, kas jādara. Tas, ka tu esi pats gājis, un tā vietā esi pārsēk cauri. Un tad uzdodam jautājumu, vai Dievs tajā laikā, ka viņš pieļauj kaut kādu situāciju savā dzīvē, bija netaisnis? Es uzskatu, nē. Dievs par tevi strādā. Un šeit šī Anna, kurai nav šī dzīvība. Un ir šī penīga, kurai ir šī dzīve, ir šī pārpilnība. Viņai nav šīs līdzjūtības, viņai nav šīs iecietības, viņai nav šīs kļūšana līdz. Un viņa nonievā, un viņa saka, ka ļoti skārbs, ļoti asvārbs, viņai tas sāk. Es gribu tev iedrošināt. Kad tas stāvoklis, ko mēs es arī tūlīgi noslēgšu, bet viņš saka, ko Jēzus saka. Notiek tāds punkts, ka Dievs saka, Annai, kāpēc tu raudi? Ka tu man esi vairāk vērtīgais nekā 10 dēls, ko tu man var dot 10 dēli, bija ļoti liela lieta. Dēls, zem, bet tā laikā bija vispār, tas ievēja liels gods. Bet desmitā tu man esi vairāk nekā vērts, nekā ko ir, kad tu varētu man vislabāko upuri dot, vai vislabāko dāvanu tu man varētu dot. Ieklausies, ja es saku tev, tu man esi vērtīgāk, nekā tas, ko tu man var dot un vienas. Tevi, ja saskatu zelt, tu esi tā vērtīga. Un tā absolūtā pieņemtība, lai tu sajūti to sirdību, ja es to pieņemu. Viņš tu man nesvērts un to Elkens saka tajā brīdī, ka Anna vēl nav stāvoklī. Tas ir kā Jēzus saka, tā balss saka, tu man esi daudz vērtīgāks. Un ja tev liekas, ka tev vajag iedarīt šo, darīt, to darīt, darīt, darīt, darīt, darīt, un ka tev vajag strādāt Dieva valstībai, darboties, strādāt, kam arī ir laiks, bet ja tā pamats nav mīlestība, tavas attiecības vienkārši, tu sēdi. Dievu klātbūtnē saka, Jēzu, es esmu tavs, tu esi mans. Šo mīlestību, šo pieņemtību, ka tu var sajust, tu var pieņemt, tu esi pieņemts. Tu esi kā ļoti gribēts un gaidīts bērns. Es tev mīlu, tu esi mans. Un, jo es aizdodos ļoti bieži kaut kāds kviešķi kaut ko darīt, un bieži vien nedzinu šo balstu, ja es saku, Matīs, man nav vajadzīgi tā lūpuri. Man vajadzīgs esi tu. Vai Dievs sakā, tad mēs visi ejam mājās un baudam vienkārši viņu klābūt, un dažreiz tāds laiks ir, kad Dievs dod katru mums individuāli. Bet ir laiks arī, kad strādā, bet tad attieksmi pilnīgi savādāk. Tu to dari, tāpēc, ka tu esi sajūtis Dievu mīlestību. Tas ir pilnīgi savādāk. Un tu noteikti tā, ka Anna iet uz to iemzālu, jūs to stāstu ar pašu ilusību, bet viņi iet tur, un šitas ir tas stāvoklis, ko es to biju biedrošanā. Anna katru dienu iespējams dzird šos nosodījumus. Nu, es jums uzdot jautājumu, pacelēt roku tie cilvēki, es jūs katru rītu pamostaties ar nomācošām domām par kaut ko, ko tu neesi izdarījis attiecībās ar Dievu. Ir zokas, kādās. Ja tu piecelēsi, tu jūties necienīgs, tu jūties, ir tīpaši kā kristietis, un ir tīpaši kā Dieva bērns, tu jūties, ka tu neesi sasniegts kaut kāds standarts. Nē, es sasniegts, nē, es izdarīšu visu pārējus, tev nav kaut kas viss kārtībā. Anna, tas bija katru dienu, man arī tā ir ļoti, faktiski no rītdienu, pirmā doma, kas ir, nu, es atveru acis klāt, iemžēju. Darbā neizdarīt galīt tās lietas un vienkārši visu laiku, visu laiku kāds, kas vienkārši skala, tā valsts vienkārši. Tu neesi izdarīšu to, tu neesi izdarīšu kāpēc par to, tagad tiks savu, tev būs vārks, tu Dievs tev uz... Un piešķi tā aiziet, ka, kad tu ļaujies tam domām, tad beigās sākās tādu vētri prātā, ka liekas, wow, kaut kāds antidepresants jāatiet pie rokas, kaut kas, un piešķi tā ir. Tas ir tas apsūdzētājs. Tas nav Dievs, kas tev to saka. Ja Dievs tev norāda, kā tev nepilnība, viņš momentāli dod izēt. Viņš momentāli norāda žēlstību, viņš momentāli dod. Viņš nedēr tā ar dubļiem, un tad aiziet. Tad pasēd tagad tur mazliet. Ja Dievs norāda, tu esi netīrs, un šķiet, tu esi netīrs, tad jāma to nomazgāt, tu līdz pat. Tev kājas ir netīrs, tu pats esi tīrs, kājas tev netīrs, jāma viņš nomazgāt. Nē, es tu man nemazgāt kājas. Jāma tas nomazgāt. Ļaujiet, Jēzum, šis tā Dieva klābūt, kas nāk pie tev, stāj tā Dieva sirds, kas nāk. Es saku, Dieva klābūt ļoti bieži aizklāt, tums cenšās aizklāt Dieva klābūt. Mums liekas, ka Dievs mums tūt iznīcinās, ka Dievs mums tūlīgi nokaus, ka mums nav labas beigas, ka Dievs mums tūlīgi, nu vienkārši mums būs čau. Tā nav Dieva balss, tā nav Dieva balss. Dievs nav apsūdzētājs. Dievs nav apsūdzētājs. Dievs, ja norādi, ja tu dari viens nepareizi, Dievs tev vienkārši tev norādīs, un tas nosūdīts ir savādāks nekā pazudināšana. Pazudināšana, ka tev vairs nav cerības. Nosodības es tikai parādīju, tu esi vainīgs, bet nāc pie manis, es to mazgāšu tīrīšu. Un Anna dzird katru dienu šo sadzirdi, bet viņai sirdī to, ko neviens neredzēja, bet sādās gaškos var redzēt parādi. Viņai viši lūkšana, Un varbūt visiem, gan Elkenam varbūt vai visiem pāriem likās, ka tas cilvēks iet uz to dievkalpojumu tikai tāpēc, ka tā ir tradīcija. Viņa katru gadu, tā bija kā tradīcija ģimenei, viņa gājas Dievkalpojumā. Tāpat varbūt tu eisi svētdien, katru svētdien. Un varbūt kādu no malas vai citiem cilvēkiem, tu liekas, nā, nu tu jau tas ir tikai iet uz Dievkalpojumā. Tad iekšā bija sauciens, Anna. Sauciens. Un sauciens bija tāds, es pārfrāžu, ja Dievs ir, tu man to zēru. Ja es piedzīvošu to, kad savu man sāk šī dzīvība, es viņu momentāli tev atdošu. Tad man ir Kungs dod man to piedzīvot. Es neturēšu to sev, es negribu, tas nav dēļ manis, tas nav dēļ. Es vienkārši gribu dzīvību piedzīvot. Es gribu vienkārši dzīvību piedzīvot. Un Dievs uzklausa šo lūkšanu. Tur vēl tāda situācija, ka Elkani bija nosoda. Nevis Elkani, bet Elija priesteris, jo viņš paskatās, ko es piedzērušies. Jā. Tā arī, kad cilvēki, kas pazaudē to Dievu klāpumu, to Dievu maigumu, to Dievu mīlestības sajūta ir tie, kas reiz momentāli paskatīsies cilvēku, kas alkoholis. Tu esi nākamās, tu esi palīdz pārkāpēs, tu esi viss, viss eit nom. Bet Dievs vēl dziļāk, viņš vēl jā, tās lietas ir, bet es tev gribu šķīstīt, es negribu, ka tu esi pazīsts, es tev gribu piekrāt. Un, kad Anna lūdz Dievu, man redzēja to, ka viņa vienkārši mūtu lūdz kustāt, neko nedzird, viņa vienkārši sīts vārāts, viņš ir Dievs dod man dzīvi. Dievs dod man dzīvi, Dievs dod man dzīvi. Kungs, es neesmu mieru šo šādu dzīvot. Dievs, tavs vārds saka, tava apsūdība ir, ka mēs varam no tevs visu saņemt. Dievs, es redzu, ka tavs vārds soli, bet Dievs manī, manā dzīvē tas nav, un man nav to mieres, es to negribu tā atstāt. Dievs, maini mani. Dievs, ja tu dostās, tu esi tas kājas tev lūdzu, es to visu godu atdošu tev, es visu slāvu atdošu tev, bet Dievs tikai lūdzu pieskaries man. Lūdzu izmaini man dzīvi. Lūdzu izmaini man dzīvi. Dievs rakstīs, ka Dievs uzklausīja, nevis Elija uzklausīja to Anu, kas man priesteris, vai nevis Dievs uzklausīja Elija to lūšanu, bet Dievs uzklausīja Anas lūšanu, un tā bija tāda patiesa tajā vidudzī. To visu apsūdzību vidudzību no sirds piesaudz Dievu, un Dievs dzirdēja un nāca samrāds, kas pilnīgi visu dzīvi izmaiņā apkārtē gaisoja garīgo situāciju. Artus, bet varētu to tevi iepazīt, bet ir? Tas, ko es tevi teiktu, ka ir kristieši, kas var būt tās, ir kristieši, kas var būt tās dzīvo katru dienu. Varbūt pārpilnība viņiem ir vai viss sāsvietas. Bet ir kristieši, kam nav, un ļoti daudz esi, kas jūs esat šeit. Jums nav viss perfekt, vai jūs viss sākībā nav. Bet sadzirdāt Dievu balsu šodien, kas saka, tu esi mums vienas bērns. Ja tavā dzīvē arī nav tās vietas kārtībā, un es zinu tās, kā Jozefa teica, Jozefa bija netīrs drēbis. Dievs arī, vienmērķis Jozefa stāv, viņš dzird, sātni, lai tevi morāja, vai tas šitas nav no pārma uguns izrot pagalba. Vienmērķis Jozefa stāv, Dievu klārgumē, un Dievs ir nosaukt pīdekas pagalba. Un nav rakstīts, ka Jozefs tajā brīdī uzreiz vai kaut ko sāka, lai Dievs piedod man, es esmu pārgājot, kā tu man tā vien nosāka. Rakstīts, ka Jozefs vienkārši jāku uz, vienkārši klausās, tas ir noteikts, redzmājies, viņš tāds. Pirmkārt, ja noteikti ir Dievu redzējis, viņš vispār, un sāka, tas viņš ir tāds, tik mēs kaut šeit kāds, viņš laika tie pārst, tie, nu viss laika, laiku, tu tās, tu nepareizi, tev nav visu laiku, netīrši, netīrši. Izdegusi pagāl. Bet var redzēt, es redzu to, ka nav tāda, tu pagāl tāds. Nu tāda tā kā izsmiešana, izņemšana no Dieva puses, bet tāda patiesības pasūtināšana par tevi, bet ar tādu mīlestību un tūlīt pat, kas nāk, dodiet viņam jaunas drēbes, vēl viņam galvā jaunu cepuri. Kādu no jums šodien jānavā tā cepuri no galvas? Netīrs, netīrs, netīrs, netīrs, būtis. Neglīts. Neveiksmīgs, tā nav mieru, tu esi nekam nedrīkst, neko neizdrīkst, kāds tu esi, paskaties, paskaties. Laiks dzirdēt to, ka Dievs jau saka, īstībā, īstībā interesanti tas, ka jau bija jau Jozefa cepura galvā, un šo bija priesteris. Jozefa, īstībā nē, jums tad no jāvēl cepura nost. Jāvēl, lai Dievs novēl par cepuru. Lai Dievs paņem tās, ka mums grot no tevi. Lai Dievs iedod jaunu cepuru, jaunu prātu. tāpēc jau romiešu grāmatā rakstīts 12. Nodaļā – atjaunojieties savā prātā. Atjaunojieties, Dievs tev radīs par jaunu radījumu, un pienācis laiks ir tev atjaunoties ar līdzi to, ko Dievs tev radīs par jaunu radījumu. Tu esi mīlēts, tas Dievu gājas. Laiks pienācis mani, ka domāšu. Tu neesi sums, tu neesi pēdējais, tu neesi atstāsts, tu neesi gabals, tu neesi pagal. Tu neesi netīrs. Ir rakstīts. Kad Sātans runājot melus, viņš runā to, no viņš savas darbs. Zinām, mērā Sātans patiesīt nevar pateikt. Paties no sirds patiesīt. Un ja viņš tev saka, tu esi mēsls, tā jau patiesīt. Ja viņš jau patiesīt nevar pateikt, es tā dažreiz skatāt. Saprotiet? Apsūdzētājs tev būs vienmēr labs. Atklāsies grāmatā, rakstīs, ka tika gās prāja apsūdzētājs, kas apsūdzējums vienā naktī. Un viņi uzvarēja, ka Jēzus sasnīja savu liecības vārdu. Kas uzvar pasauli, Jānis saka, Jāņa astura, mūsu cīņa. Tu esi uzvarējis. Tavu nākotni ir uzvarēšana. Tev pieder droši nākotni. Tev pieder Dievu apsolījumu. Tev pieder mūžīgā dzīvība. Tev Dievs ir Tevs viss, kas tev nepieciešams, lai tu varētu dzīvot viņam. Nesēdi tagad un nedomā tā, ka Tev Dievs kaut ko nav devis. Ka Dievs Tev Tev sāko, ka Viņš neiedeva no pīrīgas nolādu no sārtā, ka viņiem ar Tev. Viņš Tev pilnība. Viņš Tev viss. Un Bībelē teica, ka mums ir dots viss, kas ir nepieciešams pēc rēstā. Kas ir vajadzīgs mūsu kalpošanai, Dievu mūsu attiecībās, Dievu Viņš ir Devis Tev viss. Tu esi jauns radījums. Tu esi atpestīts, mīlēts, gribēts. Vēl rakstēts saka, ka Dievs izpauž skaļu Dievu dejotams par Tevi. Mums ļoti bieži to grūti dzirdēt. Man tā ir ļoti grūti. Pirmais, ka Dievs tas... Dina! Man ir Dina! Halleluja! Viņš priecājās! Gatis! Sāņu zinu! Viņš priecājās! Nē, mums ir grūti tā. Es, kad apsūdzējumi ļoti bieži nāk, kad mums šie norādīja šie punkti, tā tu netīrši pretīrši. Tas nav Dievs. Tas nav Dievs. Tas ir apsūdzētājs. Es tik sacinies, tas uzrādās. Bet šodien es gribu lai aizsākt šīs vietas. Kāna. Nē, es tas cilvēks, kas varbūt redz, ka ir netīrši. Jo ļoti bieži es arī redzu, kāpēc es esmu uzdevis ar ļoti jautājumu, kāpēc daži cilvēki aiziet pasaulē un pazūt pilnībā negās. Daži cilvēki viņi cīnās, bet viņi ceļās, viņi cīnās, bet viņi ceļās, viņi cīnās, viņi grib ceļās, viņi grib ceļās. Kur ir tas šī Dievs? Un es ticu, ko es saņēmu, ir tas, viņiem tas pats, kas ir ānē. Ka viņi par spīt visām tām apsūdzībām, par spīt visām tiem, Viņi vienalga gāja pie Dievu. Viņi vienalga gāja pie Dievu. Ja tu dzirdi šodien apsūdzības, tu dzirdi kaut ko, kad neesi izdarījis, tu esi necienis, tad ej pie Dievu. Tā sirds stāvoklis, tas sirds stāvoklis. Es nāku pie Tevis. Mēs dzirdāsim šo dziesmu. Ļoti spēcīgi vārdi, ļoti spēcīgi dziesmi. Es Tev gribu iepazīt. Es tev gribu iepazīt, kur tā kunga grāžta ir brīvī. Ar atsirktām sejām, Dievās, mēs tagad esam, mēs raugamies uz viņu ar atsirktām sejām. Nav vairs konsāt, Dievs to mākslas savīts. Viņš pilnīgi atsēc savu seju, viņš nāk pie Tevs čārtāju, Tevs savu mīlestību. Viņš tur rakstīs, ka mēs to pa pārvērst viņu godību, viņu labumu baudot, mēs to pa pārvērst, spožu, spožu. Tas ir no vienas soļa uz otru, viņš mums pārmē, viņš mums pārmē, viņš mums pārmē. Un es ticu, ka tu šodien saņems apsolīt. Jo pirms Dievs kaut ko dar, viņš dod apsolījumu. Sveta. Tev būs dzīvi. Tev sāks dzīvi. Tev būs dzīvi. Svēt, piecelties. Es gribu, ka mēs sācīt uz slavēt šā brīdī. Dziedēt šo dziesmu Dievu. Dziedēšu dziesmu Dievu, bet tās sirds stāvoklis, tās sirds attieksme man nav. Bet es Dievs nepadodos. Es Tev meklēju. Man nav pacietības, man nav mīlestības, man nav ticības, man ir dusmas, man nav šīs dzīves, man nav. Bet Dievs, es nāk pie Tevs, es nāk pie Tevs. Slavēs! Savām situācijām mums ir savs priedumi par to. Mēs jau pat skatāmies uz blakus cilvēkiem, kas mums ir blakus, un mēs redzam viņu situācijas, mēs jau kaut ko spriežam, Dievs, bet kā tavā vārda teiks nepārniemdomāts vārds. Dievs, es lūdos par katru vienu mums, ka mēs nerunātu ne pār savā dzīvē, ne pār citu dzīvē, neapdomāts vārds, jo vienīgi turēt sirdi dzīvums, vienīgi turēt to, kas notiek sirdi. Un tās tāpat kā Anna, ka viņš sirdī tev piesauc, un pelnīgi tu neredzēji, jo es viņu grēkoju tavā priekšu pret Anna. Ļauj mums arī nebūt tādiem tāds, kas nosot, kad sēdi Dievs kā cītas Dievs, ja mēs neredzam kā dzīvība, kaut ko, kam ir kā vajadzētu būt. Es lūdzies par katru vienu, kam pietrūkst kaut kas, kam nav varbūt pacietības, lai es lūdzies, ka nāk šī dzīvība Dievs. Tēmēs tās, lai pēc šīs dzīvības nāk arī šī dziesa. Šī slavēšana, kas ir no sirds. Šis piedzīvojums, šis pārdzīvojums, lai tiešām to par tādu milzīgu liecību, kas uzvar sātumu, kas uzvar šo apsūdzētāju. Ja šīs apsūdzības būtu pareizes, tad man nebūtu notīts tas, ko tagad Dievs manā dzīvē darīs. Slavu, Dievs! To es pateicēju, Dievs! Es lūdzu mums par katru vienu, lai tu nomaini šīs cepurs, Dievs! Šo prāšu, šo domāšu, kad mēs esam pēdējie suņi, mēs esam izredzēti tauti, Dievs. Tu mūs esi izredzējis, tu esi mūs izredzis no tums, tu esi mūs iecēlis gaismā, tu esi uz Devis jaunu vārdu, tu esi uz Devis, mēs esam jaunas radījumas, Jēzus Kristus, Dievs, šie vārdi nāk, lai šī dzīve nāk, mēs esam mīlēt, mēs esam pieņemt, tu mūs pieņemt, tu mūs mīli. Tu domā labi par mums, un kungs, cik smilts ir jūrmalā, doma tev par mums, doma, kas nes labu, kas sola labu, kas nes bezīšanu. Nomēr šo cepuri, Dievs, nomēr šo domāšanu mūsos, Dievs. Jo mūsu domāšanu ietekmē tas, kā mēs jūtamies un kā mēs reaģējam, kā mēs dzīvojam. Mēs lūdzu, lai ienāk šis miers, lai ienāk šis ratus, tās jēdzis svārā. Ienāk šis miers, tā prāts novienās, tā mēs satveram šo patiesību, kas nākamies apsūdzības. Lai mēs iemācamies atpazīt tavu balsi, Jēs, tavu balsi. Paldies, Dievs. Svētīgi atvienīt, Dievs, svētīgi mūsu visi tāpši. Un to es tā lielākā svētīgi, Dievs. Jēs, kas svārdās, Lūdzu. Amen.